دیو سور زواک منا وخت براشی در نو باش پختن وخت براشی دا غرور او دا مستی بدی تن ای دش نرنجر سیخت نواخت براشی جنازی تب دملان پیدا کیگی زیب گرتا بی کفن نواخت براشی خد پلوخ دی در پدر کڑو لتا یو جہان من نواخت براشی دسی تم نم دی بطور لست کی شامل دی در ترابشی بلن وخت براشی دم ظلم لس حساب بدر نکیگی اید دن وطن دخمن وخت براشی ای زمان زخمی زخمی افغانستان در تا تیری امال تن وقت براشی دا دخمان کو وحشی نو بدرن کڑم د دانش ملن وطن وخت براشی د دانش ملن وطن وخت براشی د دانش ملن وطن وخت